L'Europe pour toi. L'Europe pour moi. Hayal tacirleri. Pour les noirs. Pour les blancs. On est tous égaux. L'Europe. Türkiye ve AB ilişkileri. Hazırlayan ve sunanlar Can Mindek ve Zeynep Özler. Sevgili hayal tacirleri, yeni bir yayında daha birlikteyiz. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Tüm kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun diyoruz. Maalesef her sene, yani son senelerde olduğu gibi, yine buruk bir kutlama, gerçek anlamda tam manasıyla bir kutlama olamıyor. Bir sürü dünyada ve esasında Türkiye özelinde kadının bir sürü sorunu var. Toplumsal hayata katılımda, iş gücüne katılımda, daha da bunların da ötesinde hayatta var olmayla ilgili, güvenli yaşama hakkına dair maalesef sorunlar sürüyor. Bugün bu konuları değerli konuğum Nicole Pope'la ele alacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nicole Pope'u tanımayanlar için 15 sene kendisi Le Monde muhabirliği yaptı. Halihazırda da Today's Zaman'da köşe yazarlığı görevini sürdürüyor. Turkey Unveiled kitabının yazarı. Turkey Unveiled'i bir anlamda aslında hani Türkiye gerçeklerinin ortaya serildiği bir kitap olarak belki tanıtabiliriz. Ve en son olarak da Ocak 2012'de Töre Cinayetlerini anlatan bir kitabı yayımlandı. Kendisi 20 seneden fazla Türkiye'de bir İsviçreli olarak artık bizlerden biri. Kendisiyle bugün hem dışarıdan bir göz olarak hem de içeriden bir göz olarak Türkiye'de kadın hakları, daha doğrusu kadının insan hakları namına ne değişti, ne değişmedi, bugün gelinen durumu, işte mevcut yasa tasarısı bugün mecliste oylanıyor, onu da bir yandan takip ediyoruz. Bazı maddeler geçti bildiğim kadarıyla. O süreçte neler yaşandı, kendisinin bu sürece dair tespitleri gibi konularda sohbet edeceğiz. Şimdi başlangıç olarak aslında 100 yıl öncesinde bugünün kutlanma, yani bugünün var olma amacı aslında eşit işe eşit ücret talebiyle ortaya çıkmıştı. Dokuma işçilerinin bu hak talebinde bulunmasıyla burada ciddi bir mücadele verilmişti. Bir Avrupa Birliği tarafına bakalım. Malum hayal tacirleri olduğumuz için Türkiye'ye kıyaslandığında o ideal olmasa da ideale daha yakın bir dünyada neler oluyor kadın hakları anlamında. Şimdi ABD'de yaşanan son tartışmalara baktığımızda bu eşit işe eşit ücret meselesinde mevcut durumda %16'lık bir fark var. Ve bu %16'lık farkın gidermeye çalışıyorlar. Çünkü bu %16'lık ücret farkı ileride tabii ki emeklilik ücretlerine yansıyor. Ve ileri yaşta kadınlar arasında yoksulluk riskinin daha fazlalaşmasına yol açıyor. Malum kriz Avrupa'yı vurduğu için çocuk ve yaşlı bakımına ayrılan desteklerde de ciddi bir azalma var. Bu da tabii ki uçurumu artıran bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bu sorunun giderilmesi için de ücretli izin haklarının yaygınlaştırılmasına çalışıyorlar. Parlamenterlerin tartıştığı diğer bir konu ulusal parlamentolarda ve hükümetlerde temsil oranının %25 olması ve bunu daha da artırmaya çalışıyorlar. Öyle ki bugün itibariyle yeni bir gözlem evi açtılar. Paris ve İsveç hükümetleri ana finansörler, belediyeler ve bölgeler düzeyinde cinsiyet eşitliğinin daha iyi hale getirilmesine çalışacak. Ve bir diğer alanda yönetim kurullarında hali hazırda %13.7 olan temsil oranlarının arttırılması. Bu konuda da rapor istemiyoruz artık, eylem istiyoruz ve kota uygulamasına geçilmeni talep ediyorlar. Şimdi aslında bugün, yani 8 Mart'ta Avrupa Birliği'nde tartışılan konu bu. Çünkü hali hazırda zaten %60 oranına varan bir kadınların iş gücü oranı var. Siyasette temsil oranları elbette daha ileride Türkiye'ye göre. Şimdi biraz da Türkiye'ye bakalım. Kadın iş gücüne katılım %29 gözüküyor. Neredeyse bir %5 puan artış yansımış istatistiklere, ama bunun birçoğunu tabii ki ücretsiz aile işçileri ve kendi hesabına çalışanlar oluşturuyor ve en kırılgan istihdam biçimi aslında bu. Yani bu %5'lik artışın gerisinde bu var. Bunu da en son olarak Diskin Araştırma Enstitüsü'nün çalışmasından okuyoruz. Bir de umutsuz işsiz diye tabir edilen, yani çalışmaya hazır ancak iş bulamayan kesimin çoğu kadınlardan oluşuyor. Yani 4 kadından biri işsiz. Erkek işsizliğinin yaklaşık 2 katı kadar. Kriz döneminde Türkiye'de ise karşımıza böyle bir resim çıkıyor. Şimdi bir Avrupa Birliği her ne kadar sürece bildiğimiz gibi duranlaşsa da, Avrupa Birliği ideallerinden bahsedilmez olsa da, aslında belki de bu kadın hakları meselesi Türkiye ile AB arasında uçurumun en yoğun olduğu ve Türkiye'nin hala AB'yi öykündüğü bir alan olarak da karşımıza çıkıyor. Bütün bu tartışmalarımızda bunu da göz önünde fayda var, tutmakta fayda var diye düşünüyorum. Şimdi Nicole Pope'a dönmek istiyorum. Bütün bu kadının iş gücüne katılımı, istihdama katılımı bir yana. Türkiye'de yaşama hakkı konusunda, yani bütün bu varoluşsal şeyler bir yana, güvenli yaşam hakkı konusunda, var olma konusunda malum kadına yönelik şiddetin zirve yaptığı bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemin son bulması için bazı çabalar var. Yasa tasarısı bunların başında geliyor. Fakat yasa tasarısı tabii ki sadece bir adımdır. Evet. Somut iyileştirmeye yönelik. Bunların, bütün bu adımların gerisine ciddi bir zihniyet dönüşümü gerekli. Ne düşünüyorsunuz diyerek sözü size bırakıyorum artık. Yani daha çok iş var, yani bu belli. Tabii bu yasa tasarısı, yani tam son noktası hala görmedik. Yani hala konuşuluyor. Yani bir 31 Ocak'ta kadın örgütler, yani kadın platformu Bakan Şahin'le anlaştılar. Ama 3 hafta sonra, yani bu tasarım tamamen farklı bir şekilde ortaya çıktı. Yani bazı önemli tanımlar çıkarıldı, bazı maddeler değiştirildi ve mücadele yeniden başladı aslında. Ve tabii son günlerde, yani bu tasarım Adalet Komisyonu'nda tekrar görüşüldü ve tamam, şu anda yani meclisten nasıl çıkaracak tam belli değil. Ama tabii önemli bir adımdır. Yani en azından bir adım atılıyor. Ama tabii ondan sonra, yani uygulaması önemli olacak. Çünkü Türkiye'de yani sadece bir yasa kabul etmek meselesi değil. Yani arkada ondan sonra yani bir uygulama meselesi var. Nasıl uygulanıyor, nasıl yorumluyor, bunu bakacağız. Ama bu ancak yani bir başlangıç olabilir. Ve zaten yani bu sabah yine bir trajik bir haber çıktı. Yani yeni bir kadın öldürüldü. Yani bu devamlı bu haberler çıkıyor. Evet, Pendik'te Kadınlar Günü'ne yeni bir kadın cinayetiyle merhaba demek zorunda kaldık. Gerçekten neredeyse her gün 5 kadının öldürüldüğü yönde yani tabii bu hani istatistiklerin çok ötesine geçen bir mevzu. Şimdi bazı değişiklikler dediniz. Bazı mücadele verilen alanlar vardı. Bunlardan bir tanesi de tasarının adıyla ilgiliyiz sanıyorum ve aslında bu zihniyeti ortaya koyması açısından da önemli bir marker, önemli bir evet. Doneydi. Neydi bu? Yani ben bence artık yani bu ihtiyaç olan şey siyasi kararlılık ve bence yani hala bu noktaya gelinmedi. Tabii bu artık siyasetçiler, yani hükümet bu yasa tasarısı ile bir adım attı ama ne kadar samimi, yani bakanlar kurulun onun arkasında ne kadar durdu emin değilim aslında. Yani Bakan Fatma Şahin gerçekten bence çok samimi bir şekilde hareket etti. O bu sorunları iyi anlıyor. Ama erkekler, yani kabinedeki erkekler bence hala kadınlar en çok yani anne olarak görüyorlar. Bir aile, bir ailenin bir parçası, kutsal ailenin bir parçası görüyorlar. Bir birey olarak, yani kendi hakkı olan bir birey olarak görmüyorlar hala. Bu çok önemli. Yani kadının bir birey olarak, özgür bir birey olarak değil, o dediğiniz gibi kutsal aile şablonu içerisinde annelik, evet, görevinin sürekli ön plana çıkarılması. Zaten bakanlık kurulurken dahi mesela Fatma Şahin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, evet, olarak, evet, yani ve yasanın adı da değiştirildi yani son tasarımda, yani yine aile korunma dair yani bir öncelik verildi. Evet. Ama bu yasa aile ile ilgisi yok aslında, yani bir insanlar korumak için, yani kadınlar ve ailenin aile bireyleri korumak için. Yani bireyleri korumak için, aileden korunmak için. Evet, üstelik. Üstelik düzenlendi ama hala yani bu kutsal kavramı hala ortada duruyor. Peki bu sadece muhafazakar çevrelerin bir zihniyet sorunu mudur sizce? Bence sadece bu muhafazakar kesim bir kesimde değil. Yani bu çok yaygın bir yaklaşım. Tabii belki muhafazakar kesimde daha görünür bir şekilde var. Yani ortaya daha çok çıkarılıyor ama bence bazı sorucular yani çok farklı, yani entelektüeller falan çok farklı değiller yaklaşımı. Yani hala yani onlar dolaşıyor, konuşuyor, konferanstalar falan ama evde yani bir eşi var, bekleyen bir eşi var, çocuklara bakan, yemeklerin hazırlayan bir eşi var. Yani aslında bu toplumsal cinsiyete değinecek olursak, toplumsal cinsiyet rollerinin, yani o konvansiyonel rollerin, değil mi, içselleştirildiği bir durum var. Hem muhafazakar hem de muhafazakar olmayan çevrelerde. Evet, yani bence yani en önemli sorun budur şu anda Türkiye'de. Yani çok etkin bir kadın platformu var. Kadın örgütleri artık yani çok profesyonel bir şekilde lobicilik yapıyorlar. Yani kendisine, yani kendi hakları ortaya koyuyorlar ama tabii bu sadece bir kadın meselesi değil ve hala toplumda bence yani hala bir öyle bir marjinal bir sorun olarak görüyor yani kadınlara karşı şiddet mesela. Hala yani konferans düzenliyor, paneller var falan ama her defasında yani şey, katılımcılar %99'u falan kadın. Tabii onlar ikna etmek gerekmiyor. Artık bence erkekleri bir şekilde yani bu mesaj verilmesi gerekiyor. Bu marjinal bir sorun değil. İlk önce bir demokrasi sorunu. Çünkü yani bu ülke yani nasıl, yani eğer bir demokratikleşmeden söz ediyorsak yani yani tabii bu ancak bu toplumun yarısı ile mümkün değil. Bir insan hakları meselesi ve sonunda yani bir yani toplumsal cinsiyet denge meselesidir. Ve tabii bu kadınlar tek başına bunu yapamazlar çünkü bu dengeler yani erkeklerle bulmaları gerekiyor. Ama tabii kadınlar bence yani son yıllarda yani çok bu sorunlardan yani çok bahsedildi, çok konuşuluyor artık medyada. Ama erkekler yani hala bu roller hakkında yani çok fazla yani kendi soruşturulmadı bence bu, çünkü bu roller yani hem kadınlara hem erkeklere roller veriyor. erkekler de yani baskı altındalar ama bu baskılardan yani haberdar değiller bence yani. Çok aslında ilginç bir noktaya değindiniz. Erkekler de bir anlamda mağdur. Farklı bir mağduriyet söz konusu. Nedir onu biraz açalım. Evet yani farklı bir mağduriyet ve maalesef yani bu baskı yani kadınlara ve çocuklara yansıtıyor. Yani bu roller yani çok belli bir şekilde oluşturuluyor ve çok esneklik yok. Yani kadınlar duygusal yani acı ancak anneler hissediyor. Hayır yani erkekler de duygusal olabilir ama tabii bunu gösterme hakkı tanınmıyor bu toplumda. Şiddet de onlara karşı da uygulanıyor. Yani mesela askerde son dönemde zaten medyaya çıkan olaylarla yani belli oldu. Ama çok şu ana kadar yani çok konuşulmadı. Normal olarak kabul edildi. Yani belki bu olaylarla biraz daha çok konuşulacak ve belki erkekler bunu tanıyacaklar. Ve tabii yani bu işsizlik oranı yüksek olan bir ülkede tabii bu para kazanması aileye geçindirme. Evet meselesi tabii yani bu erkekler üzerinde büyük bir yük koyuyor ve maalesef yani çok yani bunu bu baskılar yani nasıl giderilecek? Evet giderilecek yani bilmiyorlar. Mesela yani devamlı okuyoruz gazetelerde yani mesela bir kadın evi terk ediyor, boşanmak istiyor yani aylarca, senelerce yani baskı ve şiddet gördü ama erkek yani ona ikna etmek istiyor yani geri dönmesini istiyor ama nasıl yapıyor yine tehditle ve şiddetle. Yani başka bir dili yok. Başka bir yöntem, başka bir iletişim biçimi yok. Yani bu çok büyük bir eksiklik. Yani bence hem eğitimden kaynaklıyor ve tabii hem toplumsal baskıdan. Ve bunun için yani bence artık yani hem erkeklerle, genç erkeklerle çalışmak çok önemlidir. Ve artık yani erkekler yani özellikle tanınmış insanlar yani toplumda bir ses olan erkekler artık ortaya çıkmaları gerekiyor. Ve yani bir farklı erkeklik tanımı ortaya koymak lazım. Çok ilginç. Şimdi siz basında yer alan bir isimsiniz. Bugün haberleri tararken 8 Mart dolayısıyla neler yazıldı, çizildi. O kadar az yer bulmuş ki medyada özellikle erkek yazarlara baktığımda maalesef bir görünmezlik. Evet yani, tam dediğim gibi yani hem bu konferanslar var ama kadınlar geliyor. Konuşmacılar kadınlar, dinleyiciler yani de kadınlar. Basında kadınlar yazıyor, kadınlar okuyor. Ama bir şekilde yani bu duvar aşması başaramadık hala. Çok haklısınız. Kadınlar söylüyor, yazıyor, çiziyor. Kadınlar kendi dertlerini söylüyor, dillendiriyor. Evet, evet. Ama anlamda. Sonunda yani bu dengeler, bu belki bu kadın meselesi yani kadını güçlendirmesi belki yanlış bir şekilde yorumluyor. Yani sanki erkekler bazı şeyler kaybedecek. Yani eğer kadınlar hak kazanıyor o zaman erkekler bir şeyler kaybedecek. Tabii belki aynı hizmet yaklaşımı olmayacak evde ama aynı zamanda yani ilişkiler çok daha zengin olacak. Zaten çok yani ilişkiler eğer yani iki daha eşit düzlemde. Evet, düzlemde ise yani çok daha zengin, yani gerçek bir partnerlik. Demek ki bu yükler mesela ailenin geçinmesi yükü, yani sadece bu erkek omuzlarda olmayacak. Yani bir yani bu belki bazı şeyler değiştirecek ama yani bir kaybı meselesi değil, yani herkes kazanıyor. Biz zaten ondan önce yani istihdam oranından bahsediniz. Yani bu tabii bu sadece bir kadın için değil. Zaten ekonomik özgürlük kendi için önemlidir ama tabii bu bu ülkeyi kalkınma için ve yani bu çok çok önemlidir. Yani ekonomik büyüme için sadece toplumun bir kısmıyla yani ne kadar büyüyecek ileride yani belli değil. Yani artık yani bütün iş gücü ve insan gücü iyi kullanması gerekiyor. Kesinlikle. Bir de şu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. Avrupa'da özellikle bu kota meselesiyle siyasette kadının sesinin daha gür çıkması sağlandı büyük oranda. Türkiye'de de bu dönem dönem yapılıyor kota tartışmaları. Bir de tabii her ne kadar biraz geri planda kalsa da yeni anayasa çalışmaları var. Bu anayasada bu özellikle kadın hakları ya da toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili sizce ne gibi maddeler üzerine gidilmeli? Yani zaten toplumsal eşitlik var anayasada ama uygulamada biraz farklı. Ve tabii bu kota meselesi bence çok önemlidir. Yani başka çare yok gerçekten. Şu anda Avrupa Birliği'nde yani bu kota tartışılıyor ama sadece siyasette değil, artık ekonomik karar verme aşamasında. Çünkü kadınlar yani büyük şirketlerde yönetim kurulunda hala oranı çok düşük. Adalet komiseri Vivian Reding yani bir artık yani son dönemde yani medyada konuştu ve yani bir şirketlere yani böyle bir kota uygulamasında zaten talep vardı ama hiçbir şey olmadı. Yani çok az ilerleme oldu ama artık yani bir gerçek bir kota uygulanması söz konusudur. Yani mesela 2015'e kadar yani %35 ve 2020'ye kadar %40 bir kota uygulanması düşünülüyor. Norveç'te mesela yani bunu bu süreçte yaşandı ve artık Norveç'te yani zorunlu bir şekilde yani bütün şirketler %40 kadın yönetimde yani %40 kadın olmasını istiyor. Ve Türkiye'de bu sadece tabii mecliste kadınların oranı bayağı arttı son seçimlerde. Yani artık 14.2, eskiden yani 10 altındaydı ama yerel yönetimde yani korkunç oran %1.2. Yani belediye başkanları yani 0.8'de kadın. Kader dün son rakamları, son istatistikler çıkarttı ve yani korkunç bir tablo. Biraz bahsedelim. Şimdi şöyle bir göz attım da genel seçim sonrası meclisteki koltukların sadece %14 ikisinde kadın var. 26 bakandan sadece biri kadın, 81 valinin sadece biri kadın, 2924 belediye başkanının %26'sı ve 34.210 muhtardan sadece 65'i kadın. Çok vahim bir tablo. Evet, %26'sı değil yani Yok, 26'sı sadece kadın. Evet, 26'sı. Evet, evet. Evet. Evet. Çok vahim. Yani bir vahim tablo. Bir tablo. Vahim bir tablo ve bence yani kota uygulamadan yani olmayacak bu iş gerçekten artık bir. Ama tabii bu kota meselesi zaten hükümet her zaman karşı çıktı. Ve dediğim gibi yani sonunda yani bir siyasi kararlılık meselesi yani bu mesele yani ciddi bir sorun olduğunu demokrasi açısından ciddi bir eksiklik olduğunu yani kabul edilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Çok keyifli bir sohbetti Nicole Pope. Çok teşekkür ediyorum. Saate bakmayı bile unutmuşum. Müziği unuttuğumuzu sanmayalım. Günü uygun bir şarkı seçtim Mert. Bütün aslında erkeklere gitsin. Dediğiniz gibi aslında bu toplumsal cinsiyet eşitliğinin gelmesi için erkeklerin de kadınların yanında birebir mücadele etmesi gerekecek. Günün sonunda kazanan her iki taraf olacak. Evet, evet. Diyerek bitirelim. Ingrid Cavan'dan gelsin. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. La-da-da-da-da-da-da. Each man kills the thing he loves. Each man kills the thing he loves. La la la, la la la la. Some do it with a bitter look, some with a flattering word. The coward does it with a kiss, the brave man with a sword, with a sword, with a sword. Yet each man cares a thing he loves. Each man cares a thing he loves. La la la, la la la la. Each man cares a thing he loves. Each man cares a thing he loves. La la la, la la la la. Some kill the love when they are young, and some when they are old. Some strangle with the hands of lust, and some with hands of gold. The kindest use a knife, because the dead so soon go cold. Each man cares a thing he loves. Each man cares a thing he loves. La-da-da, da-da-da-da. Each man cares a thing he loves. Each man cares a thing he loves. La da da, da da da da. Some love too little, some too long. Some sell and others buy. Some do the deed with many tears, and some without a sigh. For each man cares a thing he loves, but each man doesn't die. Each man cares a thing he loves. Each man cares a thing he loves. Da da da, da da da da. Ah. Hayal tacirleri. Pour le noir. Pour le blanc. On est tous égaux. L'Europe. Türkiye ve AB ilişkileri. Hazırlayan ve sunanlar Can Mindek ve Zeynep Özler.